Zapraszamy do reklamy. Skalpel, klemy, trafik. Renault Trafic. Dla naszej kliniki. Postaw na niezawodne narzędzia. Samochody dostawcze Renault. Kangoo Trafic i Master w leasingu od 102% z ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź i dopasuj ofertę do swojej branży. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Słuchałem Państwu programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 11 kwietnia, minęła godzina 6. Anna Zaleśna, Sewera i Benjamin Filip przedstawią serwis trójki. W czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej Antoni Macierewicz powtórzył tezę o wybuchu Tupolewa w powietrzu. Kolejny raz zaprzeczali temu eksperci rządowej komisji. Jest zgoda Senatu. Pediatrzy i interniści, podobnie jak teraz lekarze rodzinni, będą mogli przyjmować chorych w przychodniach. Rosjanie oburzeni wyjeżdżają ze Strasburga. To odpowiedź na wykluczenie ich z głosowań w Radzie Europy. Obchody czwartej już rocznicy katastrofy smoleńskiej znów w cieniu podziałów. Były uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych i te zorganizowane przez PiS. Znów doszło też do starcia na linii Antoni Macierewicz-Maciej Lasek. Podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu do sprawy katastrofy smoleńskiej poseł PiSu powtórzył tezę o wybuchu samolotu w powietrzu. Teorię na specjalnej konferencji obalał przewodniczący rządowej komisji. Opalenia i zwęglenia na resztkach prezydenckiej salonki oraz rozrzut fragmentów wraku świadczą o tym, że samolot rozpadł się w powietrzu, powtarza Antoni Macierewicz. Te zniszczenia, opalenia okienek i wyrwanej części burty miały miejsce w powietrzu. Maciej Lasek twierdzi, że wybuch spowodowałby inne ułożenie szczątków i zostałby zapisany w rejestratorach lotu. Gdyby do rzekomego wybuchu doszło przed Brzozą, nad Brzozą, to ten wybuch by się nagrał. My słyszymy dalej reakcję załogi. Według Edwarda Łojka wybuch zostawiłby inne ślady. Rama drzwi awaryjnych byłaby zdeformowana, a nie tylko uszkodzona w wyniku kontaktu z ziemią. Szef zespołu smoleńskiego uważa jednak, że rząd i prokuratura ukrywają prawdę. Zbrodnia smoleńska woła o prawdę do nieba. Antoni Macierewicz powiedział, że materiał dowodowy zgromadzony przez zespół przekaże prokuraturze. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Rachunki w restauracjach, zlecenia dla zaprzyjaźnionych firm i sondaże. Na to partie przeznaczają większość pieniędzy z subwencji. Sprawozdania finansowe PO i PiSu przejrzeli w Państwowej Komisji Wyborczej dziennikarze Gazety Wyborczej. PO dostała w ubiegłym roku prawie 18 milionów złotych, PiS 16,5 miliona. Jeżeli chodzi o wydatki, to mimo obietnic niewiele się zmieniło w porównaniu z rokiem poprzednim. PiS nadal płaci za ochronę Jarosława Kaczyńskiego, tylko jeszcze więcej, prawie 2 miliony złotych. Z kolei PO wciąż kupuje garnitury na odzież luksusowych marek. Dała blisko 30 tysięcy złotych. Pediatrzy i interniści, podobnie jak teraz lekarze rodzinni, będą mogli przyjmować chorych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Senat przyjął ustawę, która stwarza im taką możliwość. Od głosu wstrzymali się senatorowie PiSu. To rozwiązanie, aczkolwiek sankcjonujące ten stan, który dzisiaj jest, podważyło i w zasadzie zlikwidowało lekarza rodzinnego albo opiekę zdrowotną w Polsce opartą na lekarzu rodzinnym. Tłumaczy senator Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości. Senator Alicja Chybicka z PO jest innego zdania. Uważa, że na tym rozwiązaniu zyskają pacjenci, a lekarze rodzinni na pewno nie stracą. Otworzenie drogi do tworzenia POZ-ów dla lekarzy pediatrów i lekarzy internistów tylko wzmocni pierwszą linię, co się świetnie wpisuje w program Ministerstwa Zdrowia skrócenia kolejek. To zupełnie nie dotyka systemu lekarza rodzinnego, bo on na swoim miejscu ze swoją pracą wykonywaną tak jak dotychczas pozostaje. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent. Rosyjscy delegaci w Radzie Europy opuścili Strasburg. To ich reakcja na decyzję zgromadzenia parlamentarnego, które nałożyło sankcje na przedstawicieli Moskwy w związku z zajęciem Krymu. Rosjanie nie mają prawa głosu w Radzie Europy. Zostali też wykluczeni do końca roku z prac wszystkich komisji. Przewodniczący delegacji rosyjskiej Aleksy Puszkow nie krył wzburzenia. Podczas konferencji prasowej stwierdził, że wobec Rosji stosowane są podwójne standardy. Nałożone sankcje to próba upokorzenia rosyjskiej delegacji. Podkreślił, że przyjęcie w trakcie głosowania niekorzystnych dla Rosjan poprawek wykluczających rosyjskich delegatów z najważniejszych organów kierowniczych stawia w wątpliwość sens dalszego udziału delegacji w pracach zgromadzenia. W najbliższych 2 tygodniach, powiedział Puszkow, Rosjanie zdecydują, czy przyjadą na kolejne sesje. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Precedens we Włoszech. Sąd w Grosseto w Toskanii nakazał wpisanie do akt cywilnych związku 2 mężczyzn, którzy wzięli ślub w Nowym Jorku. Sąd w Grosseto uznał, że wpisanie gejowskiego małżeństwa do akt stanu cywilnego nie zagraża porządkowi publicznemu. Ale nie tylko. Zwrócił uwagę, że w kodeksie cywilnym, gdy mowa jest o małżeństwie, nie pada ani jedno słowo na temat płci zawierających je osób. Na to stawiał zresztą adwokat obu mężczyzn, który spodziewa się, że ten precedens rozpocznie prawdziwą, obyczajową rewolucję na Półwyspie Apenińskim. Pionierzy tej rewolucji, Stefano, dziennikarz, i Giuseppe, architekt, wzięli ślub w grudniu 2012 roku w Nowym Jorku. Dziś życzą innym w podobnej sytuacji, by mogli pobrać się we własnym kraju. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Jeszcze słowo o pogodzie. W całym kraju dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na zachodzie początkowo mgły z widzialnością do 200 metrów. Temperatura maksymalna 10 stopni na krańcach wschodnich, a na południowym zachodzie 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pokrzebią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Paru! Parwany paru! Kajus, kajus, kajus! Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. Dzień dobry Państwu. 6:10, poranne wydanie, zapraszamy do Trójki. Wojciech Mann przy mikrofonie, przy konsolecie Michał Jakubik, przy telefonach Dariusz Pieruch, a przy nas Halinka Wachowicz. Będziemy do 9:00 w programie trzecim mówić i grać dla wszystkich słuchaczy. Try. Got something evil in his eye. Well, I've seen men cross him and I've seen him die. Skin. God is serpent, alive in him. What a horrifying world some of us are living in. He and any good to me. He got a tattoo of an angel weeping in the rain. He got a tattoo of an angel weeping in the rain. He got a tattoo of an angel weeping in the rain. Teraz już jest 6:16, za oknem jakoś tak jasno. Jeśli przypomnę sobie poranki, które spędzałem z Państwem jeszcze parę tygodni temu, no to ciemności egipskie, a tutaj dzień dłuższy i to nie tylko w Warszawie, bo na przykład Krzysztof pisze do mnie w ten sposób: dzień dobry redaktorze Słońce, donoszę, że w Gdyni wschodzi pan pięknym pomarańczowym kolorem przy temperaturze 3 stopni. No tak, temperatura znowu się zrobiła taka raczej bliższa przełomu zimy i wiosny, no ale słońce jak najbardziej, dzień dłuższy, czyli w sumie pozytywów chyba więcej niż tych na nie. Będziemy teraz grać coś z jakiejś płyty. Pierwszy utwór był spokojny, ale jak zwykle zapewniam miłośników łupu-cupu, że tak nie będzie przez cały czas. Long time. Prawie bym zapomniał o przypomnieniu możliwości kontaktu z nami tutaj 22 7 3 7 1 3 3 5, oraz to SMS, a mail man@polskieradio.pl. No i kolorowe gazety, oczywiście, co już wcześniej zapowiadał Budzik na antenie, są jak zwykle przede mną, no i wyszukuję to, co może Państwa najbardziej zainteresować. Na razie mam tylko jedną informację, która jest krzepiąca w sumie, że pani Ewa Wachowicz botoksowi mówi nie. Pozwolę sobie dołączyć do pani Ewy. Również mówię botoksowi nie. Jakie to szczęście, że jesteśmy w Polsce, a nie na przykład w Wellington, Nowej Zelandii. Marcin stamtąd pisze, że dzień dziś krótszy od wczorajszego. No i tak to jest, jak ludzie chodzą do góry nogami. A my, proszę, Polska górą. Skończyła się piosenka. No więc okazuje się, że nie tylko ja, ale i słuchaczka z Krakowa pisze, że choć nie jest osobą publiczną, ale podobnie jak ja, botoksowi mówi zdecydowane nie. To jest dobra wiadomość. No i mam jeszcze coś o gwiazdorach, którzy brzydko się zestarzeli, ale o tym po połówce, czyli po skrócie serwisu, bo już zbliża się 6:30 i Benjamin Filip przedstawi tenże. A na początek wyrok, który poznamy dziś w nietypowej sprawie. Dwóch oskarżonych, cztery brutalne morderstwa, dziesiątki poszlak i ani jednego ciała ofiar. Mariuszowi Beślatczy zarzucają uduszenie męża i córki swojej kochanki, jej partnera z kursu tańca i księdza. Miał mu pomagać kuzyn Krzysztof R. Na winę obu wskazują m.in. bilingi rozmów telefonicznych i badanie na wykrywaczu kłamstw, przekonuje prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska. W ocenie prokuratora istnieje nierozerwalny łańcuch poszlak, które wskazują na to, iż istotnie Mariusz B. dopuścił się zarzucanych mu czynów. Adwokat Jan Woźniak nie ma jednak wątpliwości, że jego klienci są niewinni. Przekonuje, że Mariusz B. nie miał motywu, by zabić, a sąd musi mieć twarde dowody. Sąd musi mieć 101% pewności. Wystarczy 1% niepewności i powinien zapaść wyroku uniewinniający. Śledczy dla Mariusza B. żądają dożywocia, adwokat chce uniewinnienia. Australijskie służby są pewne, że sygnały namierzone w trakcie poszukiwań malezyjskiego Boeinga pochodzą z jego czarnych skrzynek. Poszukiwania samolotu trwają na Oceanie Indyjskim w odległości około 1000 km od zachodnich wybrzeży Australii. Boeing 777 zaginął 8 marca, na pokładzie było 239 osób. Strategia walki z rakiem gotowa. Plan wieczorem trafił do konsultacji społecznych. Dokument liczy 130 stron, a pracowało nad nim blisko 200 ekspertów, lekarze, prawnicy, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u. Najważniejszy cel to zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory. Trzęsienie ziemi w Nikaragui miało siłę ponad 6 stopni w skali Richtera. Co najmniej 23 osoby zostały ranne. Uszkodzonych jest około 100 budynków. Na całej długości nikaraguańskiego wybrzeża Pacyfiku nie ma prądu. Meldunek ze Szczytna. Minus 3, ale słoneczko i mgła. No właśnie, z tą mgłą to trzeba bardzo uważać. To jest apel i do pieszych, i do kierowców

knocked me out. I feel like Manny Pacquiao when he lost his title bout. But even his opponent didn't stop and scream and shout, "You're being mean to me. Don't be so mean. Don't do me wrong. If you're gonna leave, don't take so long. Why fuss and fight? Just cut it clean. Just say godzinka 6:38, czyli można to przeliczyć i powiedzieć, że za 22 minuty 7. No to teraz wracam do tych gwiazdorów, którzy brzydko się zestarzeli, jak pisze kolorowa gazeta. To w pewnym sensie ma związek z mówieniem botoksowi nie, no bo niektórzy, tak jak zajmujący pierwsze miejsce Mickey Rourke, z tym botoksem i operacjami, no, za głęboki flirt chyba nawiązali. No i rzeczywiście zestawienie zdjęcia sprzed lat, kiedy miał 30 parę i z teraz, kiedy ma 60 parę i no nie za ładnie się zmienił. No ale popatrzmy, kogo jeszcze gazeta uważa za brzydko starzejącego się, chodzi o mężczyzn. Na drugim miejscu jest Matthew Perry z serialu Przyjaciele. No tak, troszkę się zaokrąglił i tak jest może lekko zaniedbany. Mamy też Johna Travoltę, mamy Vala Kilmera, ale szukam, czy są jakieś łatki przypięte polskim gwiazdorom. Gwiazdorów nie ma, natomiast są dwaj panowie, którzy, czy ja wiem, czy oni są w tej kategorii gwiazdorstwa. Jest wymieniony pan Krzysztof Antkowiak, który, jak piszą, zakazany owoc dojrzał, i pan Jakimowicz, gwiazdor, który też już jakoś troszeczkę uwiątł. No ale to jest opinia gazety, a nie moja. Przecież najważniejsze, botoksowi mówić nie. at his home. You don't think I understand you? Then water ain't wet and the sky ain't blue. I've been swimming against the tide, blowing against the wind, and although the fire's still lit, I'm gonna leave you a lickety split. Lickety split. I'm gonna creep down the stairs just as quiet as a mouse. Put on my clothes, walk out of this house. Put on my shoes, pick up the phone. I'm gonna call a taxi, baby, I'll be gone. I've been swimming against the tide, blowing against the wind, and although the fire's still lit, I'm gonna leave you lickety split. Pan Wojtek tak stanowczo powiedział o tym, że botoksowi mówimy nie, że przypomniał mi się fragment Misia. I tam było w Misiu taki fragment: parówkożercom stanowczo mówimy nie. No więc parówkożercom i botoksowi mówimy nie. No i bardzo dobrze. Parówkom, aha, parówkożercom, oczywiście parówkożercom mówimy nie. Otrzymuję tutaj listy, które nie dotyczą bezpośrednio ani tej audycji, ani mojej osoby, no ale przyjmuję to jako reprezentant programu trzeciego w przedziale 6-9. I jest taka właśnie skarga nie tyle na program, co na nie wiem na co. Słuchacz Jerzy napisał, że od wczoraj bezskutecznie próbuje otworzyć zakładkę LP3 i za każdym razem wyświetla się napis wystąpił błąd. No i ma, aha, z Gdańskiej Oliwy pisze Jerzy, pozdrawia i nie wie, czy tego błęda, taki żart, nie da się usunąć. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć, ale jeżeli słucha nas ktoś, kto ma wpływ na błędy przy otwieraniu LP3, no to bardzo prosimy o jakąś interwencję. Godzina jakaś jest? No oczywiście, za 15:07. Lost our soul to the nameless one. Okazuje się, że państwo znają Misia na pamięć, bo natychmiast po tym telefonie słuchacza przyszło kilkanaście wręcz korekt, że nie jakimś tam parówkożercą, tylko w filmie było parówkowym skrytożercą, mówimy nie. No ale nie pozostaje tak stanowczo, jak było poprzednio. No, po prostu mówimy im nie. No i teraz będzie rozmowa, właśnie wypowiedź doktora Andrzeja Kruszewicza, nagrana i przygotowana przez Darka Pieroga. Doktor Kruszewicz opowie nam o małym Jurku, czyli o Jerzyku. Jerzyk to ptak, który już w momencie opuszczenia gniazda staje się dorosły. Praktycznie tak. Jerzyk w momencie, kiedy opuszcza tą niszę lęgową, jakąś dziurkę w murze czy też w skale, praktycznie od razu staje się ptakiem w pełni sprawnym. On musi dobrze latać, musi wszystko umieć. Nie ma dowodów na to, że jerzyki młode są dokarmiane przez rodziców i najprawdopodobniej żerowanie takiego młodego jerzyka, który wskoczył w tą przestrzeń powietrzną, jest dość łatwe, bo jest to koniec lata. One opuszczają gniazda właśnie gdzieś tam na przełomie lipca i sierpnia. Jest to lato, owadów mnóstwo i w otwartej przestrzeni ten owad na pewno jest łatwy do zidentyfikowania, rozpoznania i złapania. To dzieje się prawdopodobnie odruchowo, więc no jerzyk po prostu wyskakuje i od razu jest niezależny. Jest taka informacja w podręcznikach o jerzykach, że jerzyki przez 2 albo 3 lata nie lądują i żyją cały czas w powietrzu i że mają krótkie i słabe nogi. Otóż krótkie nogi tak, ale te nogi słabe nie są. To są małe palce, bardzo silne, zaopatrzone w bardzo ostre pazurki. I teraz sobie wyobraźmy, że taki jerzyk nigdy by nie lądował na niczym przez pierwsze 2 lata swojego życia, no to te nogi nie mogły być silne, ani mieć takie ostre pazurki. Więc prawdopodobnie nie jest to prawdą i są na to dowody, że tak po prostu nie jest. Jerzyki są przystosowane do tego, żeby całym stadem przylgnąć do klifu skalnego, do ściany skalnej i w ten sposób spać, więc te nogi muszą być i obostrymi pazurkami i bardzo silne. Więc krótko mówiąc, jedna hipoteza obalona, to nie jest tak, że latają cały czas, ale rzeczywiście jerzyk to jest władca przestworzy. Jerzyk to jest ptak, który w powietrzu zdobywa pokarm, zdobywa wodę, zdobywa budulec na gniazdo, kopuluje, sam to widziałem. Nawet potrafi się zdrzemnąć. Są takie obserwacje pilotów, którzy meldowali, że na wysokości 3000 metrów czy 2000 metrów całe stada jerzyków szybowały przez kilka chwil. Więc to jest takie szybowanie dla drzemki i później dalej sobie mogą latać. Więc dla jerzyka deszcz w Warszawie nie jest żadnym problemem. Te dzieci może porzucić na kilka dni. Okazuje się, że nawet 7 tygodni mogą głodować. Potem się to kończy raczej niedobrze dla takiego młodego jerzyka, ale teoretycznie jest to możliwe. Więc opuszczenie gniazda i młodych na kilka dni nie stanowi problemu. Te młode zapadają w takie letarki, czekają na rodziców, a rodzice w tym czasie mogą być w Bawarii albo pod Paryżem. 1000-2000 kilometrów to jest kilka chwil dla jerzyka, który leci z prędkością 120-150 km na godzinę. Dzień i noc sobie potrafi lecieć i wszystkie swoje potrzeby jednocześnie spełniać, więc krótko mówiąc, jest to władca przestworzy, prawdziwy władca przestworzy. No i zdarza się, że taki młody jerzyk przy pierwszym starcie gdzieś zahaczy o napowietrzną linię elektryczną, o budynek, o krzak, spadnie na ziemię i jego mięśnie są jeszcze słabe, niewyćwiczone. I młody jerzyk ma kłopoty z wystartowaniem z ziemi. Musi się wdrapać na coś, na drzewo, na ściany budynku, na kamień chociaż, żeby wystartować. Lepiej jest je puszczać pod wiatr niż z wiatrem, bo zawsze łatwiej złapać wiatr pod skrzydła. I z tym właśnie zachowanie młodych jeżyków wiąże się pewna anegdota z azylu dla ptaków. Zadzwoniła kiedyś pewna pani z informacją: panie doktorze, mam małego jeżyka. No więc to była pora, kiedy jeżyki opuszczały gniazda, więc poprosiłem, żeby wyszła z tym jeżykiem nad trawnik i go podrzuciła nad trawnikiem, żeby sprawdzić, czy poleci. Taka cisza była przez chwilę po drugiej stronie. Jak to poleci? No tak, no proszę sprawdzić, puścić go najlepiej pod wiatr, żeby sprawdzić, czy ten młody jeżyk poleci. Ale panie doktorze, to jest młody jeż. No więc no mały włos nauczyłby małego jeża latać, ale ja nie słyszę przez telefon, czy ten jeżyk jest przez RZ, czy przez Z kropką, więc to taka ortograficzna anegdota, ale z życia wzięta było to przed kilkoma laty, kiedy myśmy odbierali bardzo dużo telefonów, nawet 50 dziennie i tak naciskaliśmy trochę na rozmówców, no i czasem dokonywaliśmy takich drobnych lapsusów. No i już teraz wiemy więcej o małych Jurkach. 6.53. Proszę państwa, sprawa parówek i ich konsumowania wcale jeszcze nie została zamknięta. Dzień dobry, ja jestem teraz załamany, ponieważ wziąłem do pracy dzisiaj dwie paruszki i nie wiem co zrobić. Czy mam je jeść, czy mam dać psu zaprzyjaźnionemu? Nie wiem, czuję się załamany. Nie, nie, proszę się nie załamywać, przecież myśmy jasno powiedzieli, skrytożercom mówimy nie, skryto parówko, parówko skryto, no o to chodzi. Może pan po prostu na forum publicznym otwarcie i publicznie je zjeść i to będzie legalne. Young thing was I and me, so I stood a little straighter and sucked in my gut. She came up to me with a pen in her hand, said, can I get an autograph for my grandma? Well, she's your biggest fan. The girls all used to think I was sexy. Well, now I just look good for 60. The pressure's off, there's no expectations anymore. And when I talk about the good old days, my kids get bored. Well, you know I did it all, I got nothing left to fear. But I sure wish this damn old hair I would quit growing out of my ears. I'm lucky if once a month I feel frisky, but I still look good for 60. I still look good. I still got some hair, but buyer beware, I got some parts missing. Leszek Możdżer po raz pierwszy w Trójce w roli głównej. Kaseciarz. Nowa nadzieja polskiej sceny alternatywnej. Do tego Daniel Blum. Niezwykle rzadko występujący anarchista muzyki filmowej. Ofensywa Deluxe, czyli coroczna ceremonia przyznania szczot i mnóstwo muzyki na żywo. Do usłyszenia dziś o 22.05. Zapraszają Anna Gacek i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites.